Вы на хвалях Радио Свабода. 10 сакавіка на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты, намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. Пытанне наведнікаў сайту Свабоды чытае Віталь Цыганкоў. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае Станіслаў Скобрына. Паважаны спадар Кастусёў, я захоплены вашай мужнасцю казаць праўду. Ці будзеце вы падаваць в суд на корреспондентку Народной воли Светлану Калинкину? Кто повел людей на бойню до дому ураду? Это мое питание. На Калинкину я не планую подавать в суд. Лечу, что каждый журналист мае право писать то, что у его в голове, а читачи сами разберутся. Да и реагировать про суд на слабости прихожей женщины – это не мужчинский заняток. Тем более, что ее артикул вышел на 8 сакавіка, карыстаючыся момантам, хаця і са спазненнем, віншую спадарню Святлану са святам. А вось падыскутаваць з ёй аб тым, як я адстояў асноўныя каштоўнасці, это незалежнасць, адраджэнне, беларускасць у часе выбараў, то калі ласка. Партыя БНФ заўсёды астояла інтарэсы беларускага народа і будзе гэта рабіць і надалей. Бо, напрыклад, ужо з ліпеня 2011 года беларускі народ адчуе ўзмацненне братэрскіх абдымкаў Крамля у выглядзе імпульсаў праз павелічэнне мытных пошлін на аўтамабілі. Мы маем намер яшчэ пазмагацца за адмену гэтых пошлін. А пра плошчу і дом ураду, гаспадар Станіслаў, дазвольце мне адказаць пазней, калі выйдуць на волю тыя, хто зараз пад арыштам. Этычна гэта будзе правільней. А зараз стала бачна, хто ёсць хто, якія каштоўнасці бароніць, дзеля чаго імітуе апазіцыйнасць. І галоўнае – у нейкай ступені я мушу быць удзячны і Сярэдзічу, і Калінкінай. Інфармацыйны скандал, які распачалі журналісты, мы мусім перавесці з асабовага ў агульнанацыянальную дыскусію па галоўных пытаннях. Як нам бараніць незалежнасць? Як адражаць нацыю? Як ратаваць людзей ад чарнобыльскай смерці? Наступнае пытанне задае Зміцер са Скрынкава. Ці вы сапраўды лічыце, што Саннікаў альбо Некляеў могуць стаць большай пагрозай для Беларусі, чым Лукашэнка? Я пытаюся таму, што неаднаразова чуў у вашых выступах заяву пра тое, што яны дзейнічаюць на карысць Маскве і фінансуюцца расійскімі ўладамі. Яшчэ пытанне, ці вы сапраўды лічыце, што высвятленне адносінаў сярод апазіцыі сёння з'яўляецца прыярытэтнай і патрэбнай справай? Я ўпэўнены, што Крэмль ніколі не будзе зацікаўлены ў тым, каб у Беларусі усталявалася дэмакратыя. Рэжым Лукашэнкі прагніў, і яму даўно не месца на Беларусі. Але ж і замена яго любым спосабам, як, напрыклад, праз здачу эканамічных інтарэсаў нашай краіны, або праз увядзенне на Беларусі расійскіх войскаў, гэта злачынства. А такія прапановы гучаць з вуснаў некаторых палітыкаў, у тым ліку і аднаго з даверных асобаў, названага вамі экс-кандыдата. Вось па гэтых пытаннях я і буду, як вы кажаце, высвятляць адносіны. Для мяне апазіцыянер – гэта той, хто ставіць на мэце барацьбу за незалежнасць, хто намагаецца адраджаць нацыю, хто імкнецца бараніць народ ад чарнобыльскай навалы. Тыя ж, хто канкуруе з дыктатарам у адданасці Крамлю, для мяне ёсць канкурэнт дыктатара, начапіўшы строі апазіцыянера. Наступнае пытанне задае Жук Сімферополя. Калі вернуцца назад да падзей 19 снежня, і ў вас была б магчымасць змяніць тое, што адбылося на плошчы, як бы вы павялі сябе на цяперашні розум? Зладзіў бы сувязь з усімі сябрамі партыі, узначаліў бы калону і павёў бы іх па запланаваным усімі кандыдатамі ў прэзідэнты маршруце да прэзідэнцкага палацу. Быў бы больш прадбачлівым, пастараўся б зрабіць усё, каб не дапусціць збіццё людзей. Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся Змагар. Спадар Рыгор, як можна расцэніць вашы нападкі на іншых лідараў апазіцыі? Ці не здаецца вам, што зараз у не найлепшы час для Беларусі нам трэба не лаяць адзін аднаго, а аб'яднацца незалежна ад нашых амбіцыяў? Паважаны Змагар, вы так да канца і не зразумелі, што адбылося. Я ні з кім сваркі і не распачынаў. Кіраўніцтва партыі БНФ ладзіла сустрэчы з актывам партыі ў власных гарадах па выніках выбарчай кампаніі і з планаваннем далейшай дзейнасці. Я, як былы кандыдат, выступаў перад прысутнымі і адказваў на пытанні. А пытанні былі розныя. Падобныя сустрэчы прайшлі ва ўсіх абласных цэнтрах. Тэматыку размоў з сябрамі па партыі я не абмяжоўваў і шчыра адказаў на ўсе пастаўленыя пытанні. бо лічу, што сакрэтаў сяброў па партыі у мяне не павінна быць. І калі журналісты з Гародні, Віцебска, Брэста, Магілёва пастараліся так шырока не асвятляць гэтыя падзеі, то гомельскія журналісты не ўстрымаліся ад стварэння пасмажаных каментароў. А наконт інфармацыйнай вайны, то тут не ўсё ад мяне залежыць. Многае тут залежыць і ад журналістаў. Інфармацыйную вайну могуць весці сродкі масавай інфармацыі. Я такіх не маю і да СМІ не звяртаўся. У нашай партыі ідзе сур'ёзная і шчырая размова аб тым, што адбылося і пра тое, што рабіць. Без дэталёвага аналізу гэта немажліва. Без шчырасці таксама. Але вядомым асобам наша дзейнасць як сярпом па адным месцы. Вось яны і пачалі інфармацыйную вайну з адной мэтай, каб галоўныя пытанні для нашага народа адышлі на другі план. Але мы будзем працягваць рабіць сваю справу. Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Віктар. Спадарка Сацёў, ці магу я даведацца ад вас пра прычыны вашага пераходу на бок вечоркінцаў у 99-м годзе падчас раздзелу МНФ? Ці грошы адыгралі галоўную ролю? Ці вы зараз упэўнены, што Пазняк тады не меў рацыю? Дзякую за адказы. Пры ўсёй павазе да Пазняка я лічыў, што кіраўнік арганізацыі павінен знаходзіцца на Беларусі. Кіраваць любой арганізацыі з-за мяжы немагчыма. Ад вячоркі за ўвесь час я не трымаў ні капейкі. Наадварот, і ў 90-е, і ў 2000-е гады я нярэдка аплочваў за офіс Шклоўскай арганізацыі БНФ і Магілёўскай абласной арганізацыі БНФ сваімі асабіста заробленымі сродкамі. У БНФ заўжды кадравыя праблемы ўзнікалі з-за розных падыходаў да палітычнай барацьбы. Гэта вялікая і цікавая тэма для асобнай гаворкі. А вось апошні выхад з партыі адбыўся па галоўных каштоўнасцях. Група тых, хто выйшаў з партыі, адкрыта падчас выбараў сталі на пазіцыі лідара, які рабіў стаўку на імпульсы па дэмакратызацыі з Масквы, які лічыў утварэнне незалежніцкага блока недарэчным. Сябры БНФ сталі на прарасійскія пазіцыі, і таму іх сыход стаў натуральным. Александр з Мінску задае наступнае пытанне. Як вы можаце характарызаваць той працэс, які зараз пачаўся, ну альбо працягваецца ў шэрагах беларускай апазіцыі? Ці азначае гэта, што апазіцыя вырашыла сама сябе забіць, альбо знойдзецца нейкі герой М, які потым павядзе нацыю наперад? Падобныя працэсы адбываюцца пасля кожнай прэзідэнцкай кампаніі. Тут самае галоўнае, каб апазіцыя сумела правесці працу над памылкамі. Можа быць, тады нам удасца зрабіць правільныя крокі да перамогі. На жаль, у мінулыя гады працу над памылкамі правесці не ўдалося. Спадзяюся, што знойдзецца той герой, які зможа павесці нацыю. Будзе гэта М або К, гэта не так важка. Галоўнае, каб гэтаму чалавеку паверылі ўсе. У шэрагах апазіцыі пачаўся вельмі станоўчы аздараўляльны працэс. Настаў час высветліць, хто якія каштоўнасці мае, хто якія мэты ставіў і ставіць у палітычнай барацьбе, дзеля чаго гатовы ахвяраваць сваім дабрабытам. І галоўныя крытэрыі для сябраў БНФ, яе праграмныя мэты – гэта незалежнасць, адраджэнне, вартаванне нацыі. Вось і ідзе працэс падзелу на тых, хто з гэтымі каштоўнасцямі, а хто чакае дэмакратычных імпульсаў з Масквы. Ці зноў паціху абяцае расійскім кашалькам прадаць нафтаперапрацоўчы комплекс, калі дадзіце грошы за скідванне дыктатара. Зразумела, што для такіх кастусёў і сябры БНФ костка ў горле. Ніякі ідал тут не зможа стаць выратавальнікам. Толькі большасць беларускага народа, усвядоміўшы свае інтарэсы, зможа і дыктатара прыбраць, і незалежнасць адстаяць. Наступнае пытанне задае Яўген Жодзіна. Спадар Кастусёў, чаго это вы заеліся з народнай волі? Вы падрываеце павагу да Беларускага народнага фронту. Спадар Яўген, я асабіста нават і не думаў заедацца з народнай волей. Нават нягледзячы на негатыўныя артыкулы ў гэтай газеце, скіраваныя ў мой бок. Я проста пры размове з сябрамі распавёў пра некаторыя факты і не больш. Пра павагу да БНФ нашу партыю паважалі за тое, што яна ў пэўны час слугавала іншым палітыкам, была нагамі і рукамі для кагосьці. Як толькі мы адкрыта пачалі змагацца за свае праграмныя мэты, за нацыянальныя каштоўнасці, дэклараваць іх публічна і адстойваць, так адразу сталі непаважанымі. Ларыса з Менску цікавіцца. Гаспадарка Стасёў, наконт збору подпісаў. Ці сапраўды за вашу кандыдатуру было сабрана 100 тысяч подпісаў? Хацелася б пачуць ад вас праўду. Нашай ініцыятыўнай групай было сабрана і здадзена больш 107 тысяч подпісаў. З іх было забракавана камісіямі каля 6 тысячаў. Я асабіста ўдзелу ў праверцы падпісных лістоў не прымаў. Цэлы шэраг пытанняў задае наведнік F. Ці разумееце вы, што каб апазіцыя змагла перамагчы, ёй трэба аб'яднацца ў адну моцную сілу, а лепш ў адну партыю з адзіным лідарам? Калі так, навошта вы робіце ўсё, каб гэтага аб'яднання не адбылося? Няўжо вы не разумееце, што сваімі апошнімі заявамі вы робіце карысную справу для Лукашэнкі? Так, я згоден з вамі, што нам патрэбна аб'ядноўвацца. Але, на маю думку, аб'ядноўвацца толькі на пазіцыі «за». За каштоўнасці. Гэта незалежнасць, дэмакратыя, беларускасць, еўрапейскі шлях развіцця. Я за аб'яднання з тымі, каму дарагія гэтыя каштоўнасці. Заяву па ўсіх гэтых фактах я не рабіў. Гэта была размова з сябрамі па партыі. Ведаеце, у расійскіх алігархаў столькі грошай, што яны могуць стварыць на Беларусі хоць 10 партыяў і рухаў. Адна партыя будзе агітаваць вас, каб аддаць расейцам турбаправоды, бо яны іржавыя. Другая, каб аддаць МАЗ. Трэцяя, каліны камбінат. Чацвёртая, зямлю пад вайсковыя базы. Пятая, мову. Шостая, гісторыю. І все яны назавуць сябе апазіцыйнымі. І вы прапануеце БНФу з імі аб'яднацца? Ніколі. Бо іхняя апазіцыйнасць тоеста апазіцыйнасці беларускаму народу, ягонай гісторыі, ягонай культуры. У эфіры «Радыё Свабода», тут гадна соус, і я нагадаю асноўныя падзеі дня. Верховны суд адхіліў скаргу беларускага Гельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскарджвалі папярэджанне Мін'юста, вынесенай на адрас БХК 12 студзеня. Жонка Анатолія Лябедзькі напісала скаргу пракуратуру адносна умоў утрымання мужа і ліставання з ім. Владзіміру Някляеву не дазволілі развітацца з актывісткай ягонага выбарчага штабу Святланай Навумавай, якая памерла 10 сакавіка. Прадстаўнікі экспертнай грамадскай палітычнай супольнасці Беларусі вырашылі заснаваць прэмію імя Святланы Навумавай. Яна будзе прысуджацца ў трох номінацыях: журналіст года, палітолог года і палітык года. Абмежаванні, якія ўвёў Нацыянальны банк Беларусі на выдачу валютных крэдытаў, выклікаюць занепакоенасць у партнэраў па мытнай тройцы. Гэта прызнаў намеснік міністра эканомікі Беларусі Антон Кудасаў. Грамадскія актывісты ў Менску ў рэгіёнах рыхтуюцца да дня волі. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Вы на хвалях «Свабода», а зараз працяг онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты, намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. Александр з Менску задае такое пытанне. Як вы будзеце глядзець у вочы тым, хто быў на плошчы? Як вы паглядзіце ў вочы Андрэю Саннікаву, калі ён выйдзе і зойме сваё месца? Тым, хто быў на плошчы, гляджу ў вочы кожны дзень. Гэта сябры па партыі. У тым ліку і тыя, хто выводзіў мяне з плошчы, калі дубінкай дзюбадолі па галаве, і я нічога не бачыў. Саннікаву, гледзячы проста ў вочы, скажу: ці гатовы ты на гэты раз увайсці ў кааліцыю па абароне незалежнасці і нацыянальных інтарэсаў? Калі ў адказ атрымаю зноўку, што гэта недарэчная кааліцыя, то ні ў вочы глядзець, ні размаўляць з ім нам не будзе пра што. Пытанне, якое неаднаразова паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі. Спадар Рыгор, калі ласка, назавіце імя кандыдата, які прапанова вам 100 тысяч даляраў, каб вы зняліся на яго карысць, пра што вы недавно заявілі. Я ўжо сказаў раней, што прозвішчы я назаву толькі пасля вызвалення арыштаваных. Глеб Зворша задае наступныя пытанні. Ці згодныя вы з тым, што Александр Лукашэнка павінен быць аддадзены пад суд за свае шматлікія парушэнні закону? Калі так, ці згодны вы, што ў новай дэмакратычнай Беларусі павінен быць уведзены артыкул, які прадугледжвае адказнасць за ўзурпацыю ўлады? Так, Лукашэнка за гады прэзідэнцтва дапусціў мноства парушэнняў беларускага заканадаўства. У новай дэмакратычнай Беларусі павінна будзе праведзена следства па ўсіх гэтых фактах з мэтай вызначэння ўзроўню яго віны. Каб падобных рэчаў не паўтаралася, Беларусь павінна ў далейшым стаць парламенцкай рэспублікай. Але разам з ім злачынныя дзеі тварылі дзясяткі чыноўнікаў. Калі вы глядзелі мае выступы, чыталі тэксты, то мусілі заўважыць, што я казаў пра неабходнасць люстрацыі. Пётр з Менску задае такое пытанне. Ці ведаеце вы асабіста Зінона Пазняка? Якое у вас да яго стаўленне? Ці гатовы садзейнічаць ягонаму вяртанню ў Менск? Так, ведаю. Я адношуся да яго з павагай. Для таго, каб ён вярнуўся, на пачатку неабходна яго жаданне. Ён асоба такой загартоўкі, што сам, калі захоча, вернецца без усялякай дапамогі. Наведнік Тарас задае такое пытанне. Як вы пасмелі назваць паэтам, песеннікам часоў КПСС і прамаскоўскім кандыдатам цудоўнага чалавека і шчырага беларуса Уладзіміра Пракопавіча Некляева? Ці знаёмыя вы з пранікнёнай і працякнутай беларускасцю творчасцю паэта Некляева, які зрабіў значны ўнёсак на ніве беларушчыны? Так, я знаёмы з творчасцю Некляева. Як паэт Некляев годны Нобелеўскай прэміі. Але як палітык – не. Таму, не гледзячы на аўтарытэты, я з асцярогай успрымаю тых, хто чакае прыходу дэмакратыі на Беларусь з Крамля і спрабуе гандлявацца нацыянальнымі эканамічнымі інтарэсамі Беларусі. Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісалася Людміла Уладзіміровна, 55 гадоў. Яна піша… Ведаеце, адкажыце на маё пытанне, які з вас, прабачце, вы быў прэзідэнт Беларусі? Вы чалавек пазаўчарашняга дня, і калі кіраваць вам, дык толькі калгасам? Так, я кіраваў саўгасам. Я кіраваў і раённым аб'яднаннем жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Разам з дачэрнімі прадпрыемствамі ў калектыве налічылася да 900 чалавек. А хто яшчэ з альтэрнатыўных былых кандыдатаў мае падобны досвід? Ніхто. Думаеце, кіраваць любым калектывам так проста? Ды і распараджацца мільярднымі сродкамі – гэта таксама вялікая адказнасць. А на пасаду прэзідэнта я ішоў з моцнай праграмай партыі БНФ. І, ў адрозненні ад іншых кандыдатаў, меў асэнсаванае бачанне будучыні Беларусі. Наступныя выказванні прысылае Кветка з Менску, удзельніца онлайн-канферэнцыі. Спадарка Сасёва галасавала за вас і дзякую вам за тое, што вы робіце, не гледзячы на той бруд, які зараз адбываецца. І таму пытанне, ці не здаецца вам, што апазіцыя сёння, так бы мовіць, займаецца не тым, што трэба, а менавіта высвятленнем адносінаў паміж сабой узаемнымі абвінавачваннямі? Другое пытанне, што вы параеце зараз рабіць нам, простым людзям? Якія мэты і пляны стаяць на дзень волі? Ці гэта будзе проста мірнае шэсце, ці нешта большае? Усе палітычныя сілы павінны цяпер цвяроза прааналізаваць і ацаніць вынікі кампаніі. У межах нашай партыі мы гэтую працу вядзём на абласных партыйных канферэнцыях. Будуць і яшчэ партыйныя сходы. Наперадзе нас чакае партыйны справаздачна-выбарчы з'езд, дзе будзе дадзена канчатковая ацэнка працы партыйнага кіраўніцтва. На жаль, некаторыя аналітыкі і дзеячы блытаюць аналіз вынікаў кампаніі і плошчы з высвятленнем асабістых адносінаў. Насамрэч, справа не ў тым, хто вінаваты, а ў тым, каб не дапусціць памылак у будучыні. Пра дзень волі. Я хачу, каб мы годна і ўрачыста азначылі гэты святы для беларусаў дзень. Але цяпер нашы паплечнікі і ў тым ліку сябры знаходзяцца ў вязніцы КДБ. Таму мы не можам у гэты дзень высунуць іншых лозунгаў, апроч галоўных на дадзены момант. Гэта незалежнасць і свабода палітвязняў. Заявка на мероприемство под этими лозунгами подаденная у Менский гарвыканкам, у тем лику за подписом старшини партии БНФ Алексея Янукевича. Сподяюся, что запланованное шествие отбудется годно, без провокации с боку ворожих для Беларуси силов. Некольки питаний задает наведник онлайн-конференции, який подписался ТАНО с Беларуси. Хто може підтвердити, що вам пропонували 100 тисяч доларів за зняття, або це може бути ваша придумка? Я ще раз скажу, підтвердити може мій тогочасний суразмовця, коли він вийде з в'язниці. У той пропонові я не бачу нічого ганебного, але ми партійним рішенням її відхилили. Я ще в листопаді 2010 року. І про це тоді шмат писала преса. Другое питание этого удельника онлайн-конференции. Чему вас не притягивают до следующих деяний по подеях 19 снежня? До Нового года были допыты, после они спинились. Нагадаю, что и со зневоленными закратами КДБ официальных следующих деяний проводится вельми мало. За чего они практически позбавлены совести со своими адвокатами. Сам я теперь под подпиской об невыезде у статусе подозреваного по артикуле 293 Криминального кодекса, по частках удел и по частке организации. Наступное питание задает наведник нашего сайта, который вырешил подписаться сябра Сашки Сашклова. Подчас выборов Лукашенко хвалил вас. Вы кепско выказывались на адрес демократичных кандидатов. Теперь вы уже цитуете Лукашенко, використовуете егоные выразы в своих интервью. Что вас связывает? Я лечу Лукашенко диктатором и змагаюся с ним, менавито як с керуником антинациональной авторитарной системы, что усталеванная теперь у Беларуси за егоной политики. У этом причина того, что я выступаю супраць Лукашенко. А не, скажем, за того, что там, мауляв, лысую резину комусьці менять треба. Наступне питання задає Веромій Руслан з Мінську. Спадар Костусєв, чи плануються в найближчий час певні зміни у партійній ідеології БНФ? Партія, яка в свій час була у перших шерегах Білоруського національного одраження, тепер страчує свою популярність. Чи не час виходить на новий політичний узровень? Я не погоджуся з тим, що Білоруський народний фронт страчує свою популярність. У Беларуси теперь отсутствует главный критер популярности партий – свободные выборы. Национально-демократичные лозунги, на мой погляд, теперь главная программная альтернатива режимному тезису «Усё тримается на Лукашенко». При всей моей повазе до представников інших партий, их напрацовки так само покутают на безидейности. Але мы разумеем, что национально-демократичная идея потребует постоянного удосконаления – каб адпавядаць выклікам часу. І праца па удасканаленні наших праграмных палажэнняў ідзе пастаянна. Яніна з Менску цікавіцца. Значная частка пытання онлайн-канферэнцыі сведчыць пра тое, што шпіёнаманія ёсць альбо распаўсюджанай хваробай, альбо улюбёным заняткам нашай апазіцыі сёння. Спадар Гур, як вы мяркуеце, гэта дзіцячая хвароба росту, а ці гэта адметная рыса беларусаў? Я лечу шпиономанию проявой дурости и отсутности фантазии у наших аналитиков и политиков. Простей за все по-дичачи тлумачить помылки оппозиции про спрацу агентов ОЕ шергах. На самом деле, некоторые подеи и площадь в тем лику свечат, что причиной помылок частей за все есть наша уластная политичная безотказность, нерашучесть, отсутность стратегии. Коли будем консолидованы, коли будем бачить мету и неухильно исти до ее, то ніякие шпионы або конспирологичные сценарии не перешкодят нам. Еще одно выказывание питання прогучало от навідника, який подписался Базиль Сенницы. У даденный момент большинство населения страны подтримливает владу. Сирот оппозиции есть групповки, которые этот факт игноруют. Закликают до жорсткой борьбы за неоткладную измену влады вместо того, как рупливо працевать с людьми. Як вы лечите, эти левацкие погляды вельми шкодят оппозиционному руху, те они потребны у малой колькости, как некие революционные дрожжи? Не треба верить на слово режимным манипуляциям. Белорусский народ покуль терпит этот режим, але ни в яким разе не подтримливая. Конечно, выборов в Украине теперь нема. Але я перакананы, што такі жорсткі разгон і рэпрэсіі пасля 19 снежня былі выкліканыя тым, што, даведаўшыся лічбы таемнага рэальнага падліку галасоў, дыктатура зразумела. Яна трымаецца толькі на страху, на рэпрэсіях і пагрозах. Але я згодны, што праца з людзьмі, праца культурніцкая, грамадская, адукацыйная, гэта цяпер жыццёва важная справа. Без стварэння падмуркаў для дэмакратычнага развіцця у грамадскай свядомасці мы ў палітычнай барацьбе нічога не здабудзем. Вельмі небяспечнымі лічу безадказныя заклікі да перавароту тут і цяпер. Гэта ацэньваю як шкодная шапка закідальніцтва. Руплівая праца на карысць будучыні – справа ўсіх свядомых беларусаў. Дзякую чытачам і слухачам Радыё Свабоды за цікавую размову і пытанні. Спадзяюся пабачыцца з вамі ў Мінску на акцыі 25 сакавіка на Дзень волі. Жыве Беларусь! Гэта быў запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты, намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы давіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Выбірайце свабоду.